colle serat collemque super planissima campi. Are aquam viridem, facie bant graminis herbae, umbra locode erat, qua postquam parter esedit, discenitus vates, et fila sonantia movit, umbra loco venit, non caones afuit arbor, non nemus eliadum, non frondibus aesculus altis, nec tiliae molles, nec fagus et innuba laurus, et corili fragiles, et fraxinus utilus hastis, eno disquabies, curvataque glandibus ilex, et platanus genialis, acerque coloribus impar, amnicolaeque simulsalices et aquatica lotus. Perpetuoque virens, buxum tenuesque miricae, et bicolo myrtus, et bacis cairu latinus, vos quaque flexipedes, hederae venistis et una, pampine ae vites, et amictae vitibus ulmi, orniquet piceae, pomo conerata rubenti, arbutus et lentae, victoris praemia palmae, et succincta comas, hirsutaque vertice pinus, grata de umma tri, sicquidem cibeleius attis, exuit hac hominem, truncoque induruit illo.